داهاتو هایدی چی تربونا و مرگولا ورگان دچو استاج لوتکی چیاکان به بفردا پشراوا ماما ای هایدی لچویا او تا استا خوتوا چی پینکی نه تا کو حالم بستنه لخاو بیانی باش باهیرا بیانی باش هایدی او بیانی زور درنگ لخاو هلساوی آخر او بیانی پینکی لبینی تو حالم بستنه لخاو لم رو بدوا و دبی پشت بخود ببستی هایدی پیم بله پیتر ام بیانی پینکی نبینی و نخیر بوتی بزر بوا ام بیانی نه حتی او کولم ستنه لخاو رنگ بازگه اوی گرد بیتو خوارد بیتی هایدی چی؟ خوات لگال آیا او سلامتا؟ لیت شوینه نم دوزیه و براست؟ باپی رو دوزانی بوتیم بیانی پینکی نهاتوا؟ نخیر منیش نازانم هایدی وره ایرا هاول دبو خود لما نشتیک دروز بکی دی بگره هایدی باشه با پیرا او چی تا لوانه او پینکی بید پینکی نا او تو لکه که من نیا برنارد برو بدوای داب گره تو با چه داروی پینکی؟ چاورم که پینکی راوست پینکی مرو با چه داروی؟ هایدی سلامت دبیر برنارد بوتي پینکی منی بدهشت و با تو رویشت ها برنارد بوتي پیم بله لوانه منشته که خرابم برام بری کرد بید برنارد تو پیدوه که با شوه بی؟ ای لها رویتی بزار بوا؟ چی تا برنارد؟ دوی برنارد سلام یوکی لبر چی هاتی بو ایرا یوکی وره ایرا پیتر تو بو هیچ تک دز ندی لیره چی دکی بو اگر امو چون که براسی کشو هوا کسی ایرا او راستا تو لیره چی دکی هایدی ها؟ پیم بله پینکی بو ایرا فریو منی بدوی دا هاتم اینجا دوزی توا؟ پیم بله پیتر تو دزانی پینکی بو چی منی بزهش؟ او چون کلوه بزر بو همون روژک بخبرت بینه او راست نیا او همون روژک دا هاتا او کمون ببینه تناند او روش هات کوات یک یکی دیکی دوزی و تولوتوی خوشتر دوه راست نیا اما خوشویسترین هاوره یکتر بوین ایده کوات بو چی پینکی حالات منی جو پرسیار دکم پینکی توی خوش ناوه او خسه امکا ها؟ گرنگ نیا پینکی لبل چی توی زهشتوا بالکو گرنگا زور اصایه بالنده کم برون چون که بالیم پیوه هایدی تیبگا پیتر تو زور خرابی من توم خوش ناوه ها؟ هایدی دبی لبل چی تو را بو بید سلاو هایدی، پنکیت دوزی اوه؟ اوه من بیزانم، تو نه دوزی و تو وایا؟ با پیرا، زور به نرمی مامالم لگلی داده کرد، بباشی سادریم نکرد هایدی، کتکم، بو هست مگریه، آرام با آرام با وقتی بچ کلانه کم تو زور بباشی تاو دیری او چوله که یده کرد ده ترسم اکو پیویش تاو دیریم نکرد به ده نباسی رویش ها با بیرم نخیر لبر او هوای نیا من دل نیام او بوشوینی که زور گرم رویش توا چون که او کشو هوای ایره سارده شنه که دی که؟ چون که هرچند پنکی توی خوش بویه او نتوانه زستان لیره بسر ببا بو او واباشتره لگل هاوریکانی لشوینی که گرم بجی دنه لیره لسر من رق دبیتو و دمریه هر لبر او هویه یا پینکی لگل هاوریکانی بو شوینی که دور رویش؟ بلان با پیرا بو چی اوان لگل خلق ناجین بو چی بطنها دجین من واده زنم کم رو ویش و کچولکه وایا ای تو دلیتی با پیرا لم زیهانه بر فراوانه دا زور جور بالنده هیا بو نمونه بالنده ایکی و کوباز او حزدکا بطنها بجی ای تو بازی با پیرا پیب کنه هایدی من دل نیام پنکی بهاری دا اتو دا گره تو بولاد تو دنیای با پیرا بله عزیزکم او دا گره تو لگل کومالگ لحوره تو لککانی حزم دکر استا بهار بوایا هارو حزمه به هایدی ای توش حزد لینی با پیرا بو چی پیدا کنی تو کتی که زور لاساری بمشی ویا هایدی دلخوش بو کاتیک زانی چولک خوشویستکی پینگی لگل هاوریکانی گشتیان بوشینی که گرم کردوا لگل دست پی کردنی روژه کینوه شوانی بزنکان چی روی داوا؟ ای هایدی لچویا او استا لمالویا استا شرطوره یا؟ بیگمان دیاره تو ری چون کله مال نه ته درو خیراکه پیتر سیر که بزنکانت گیشت نلودکا کم ترخم مبا تو هشتا هر بچو چی بس سو ماما بو چی مال آوائید لپیتر نکرد هایدی او زور خمی توی بو کچکم چون که بیزار کرا جو بگره هایدی دزانم امرو دادم مشوینی چی تایبه دل نیام که زور دلت خوش دبی هایدی مشوینی کی تایبه تی؟ ایما در روین تاوکو هندیک بر رو کوب کینوا براست؟ اوه تنها بر روی لینیا بلکو تری چه ویشی لیه هایدی براستی تا؟ اوه شوینی چی نهینیا کس پی نازانه تنها با پیرد نبه هایدی شوینی کی نهینی؟ پیترش پی نازانه؟ بیگو من چون که اگر با پیترم بگود بایا همو تریو بر وکانی لیده کرده وا پیتو چوله که کشهر نهار ها؟ دور که ولو شوینه یوکی لگل تومه یوکی دور که ولم شوینه یوکی لاتو یوکی تیکی مده یوکی یوکی؟ چاوریکی یوکی؟ یوکی چاوریکا؟ چکا دکم؟ ای خواه گیان تیکی دا اگر زاری اکی تر بیتو ایرانیت خوش نابم جوت لیه یوکی؟ راوستا مفرا Ah. کی زور بروم هنوا من دلیم که پیتر با سرسام دبید او شوینا نیهنیه لای پیتر باز نکی بینالم چون که او هنده قصه رقی لگلم دا کردوا هرگیز او نیهنیه بینالم او چیا؟ برو بزانه چیه هایدی ها؟ باشا او چیه هایدی؟ چیه؟ ای خوایا زور جوانه پیتر با او سرسام دبید بابی رسه ایدم بدتا ها؟ رنگه که سور با هر وحا توش هی چولکا ای خواه اگیان من مبستم نبو ازاری بدم ام چولکا یه جوانیه بلا مهوادارم هایدی واری بگره تو بخیو بکات هایدی من داوای لبردن دکم در باری امی دوینی روی دا فرمو ام چولکین بود گرتوا تا شوینی پینکی بگریتوا بگرا بو تویا پیتر سپاس بو تو هایدی به هیوه دیدار راوستا چی؟ چولکه که بگرا او با توی پیتر ای خواه اگیان تیره چیوی؟ هروها اوش منو با پیرم کمان کرده و دی تورگه کت بکوا او هموی بومنه؟ بوم در باره تو دعوه یه بردن دکم قیناکا هیچ روی ندعوه استش خواه حافیز خود لگل پیتر خود لگل تو لکه جوانکا دیگه اوی دیگه دگریتاوه اوه بالنده ایچی زور جوانه هر استا قفص ایچی با دروز دکم چی بوا هایدی؟ آیا اوشیان لجوری او بالندانه یا که بوشوینی دور دارون؟ وابزانم قفستم نه با پیرا چون که بالنده یکی وکو او پیویسته لگل هاورکانی بجید بیانی داولی بردن لپیتر دکم دی بفرا تو لگکم بفرا بم جوره هایدی فیلی خوشویستی دبه خوشویستی با همون رو به گنجینه که کتایی نایا